Imela, imela sem lepega moža, prišle so miške, vzele so ga. Tekla sem, tekla, revca za njim, miške so smukale v lukenco z njim. Daj, daj, srček nazaj, daj, daj, srček nazaj.